अपने हाथों की लकीरों में बसा ले मुझको, अपने हाथों की लकीरों में बसा ले मुझको। मैं हूँ तेरा तो नसीब अपना बना ले मुझको। मुझसे तो पूछने आया है वफा के मानी, मुझसे तो पूछने आया है वफा के मानी। ये तेरी सादा दिली मार न डाले मुझको, ये तेरी सादा दिली मार न डाले मुझको। खुद को मैं बांट न डालूं कहीं दामन दामन, खुद को मैं बांट न डालूं कहीं दामन दामन। कर दिया तूने अगर मेरे हवाले मुझको, कर दिया तूने अगर मेरे हवाले मुझको। वादा वादा है मैं जहर भी पी जाऊं कतील, वादा वादा है मैं जहर भी पी जाऊं कतील। शर्त ये है कोई बाहों में संभाले मुझको, अपने हाथों की लकीरों में बसाले मुझको। मैं हूँ तेरा तो नसीब अपना बना ले मुझको।